succé. Vi gör det igen. Vill inte såra dig mer. Jag vet vad jag har gjort mot dig. Men du ska veta att jag ångrar mig. Vill inte tro det är sant, trots att du har lämnat mig. För i mitt hjärta finns en plats för dig. För i dina ögon förlorar jag mig. Varje droppe regn är dina tårar. Alla mina misstag, mina fel. Önskar att jag kunde ge tillbaka allt du fått försöka för din egen del. Varje droppe regn är dina tårar. Fylld med dansband